حضور، دوسری شادی کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک ساتھ چار نکاح کی اجازت ہے. اگر میری رائے پوچھو تو شریعت کی رائے پر، شریعت کے حکم پر میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر شادی وہ کرے دوسری یا تیسری یا چوتھی کہ جو سب کے حقوق ادا کر سکے، اور اس کی وجہ سے کوئی فتنہ و فساد برپا نہ ہو. اب اس دور میں دوسری شادی کرتا ہے تو فتنہ اور فساد کھڑا ہوتا ہے خاندان میں یا نہیں، یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ یہ دور اتنا نازک ہے کہ اس دور میں دوسری شادی کرنا جو ہے یہ بہت پیچیدہ معاملہ بن گیا ہے. بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور بہت ساری غیبتیں، تومتیں، بدگمانیاں اور کافی گناہوں کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے. تو اس لیے میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جب تک فریقین، سارا قبیلہ، خاندان، دوست، احباب جتنے بھی ہیں، وہ متفق نہ ہو جائیں، یعنی فتنے کی رائے ساری مسدود جب تک نہ ہو جائیں، اس وقت تک دوسری شادی نہ کی جائے. یہ ایک میرا مشورہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.